Wish 107.5. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong ito, mawala ka sa aking piling, mahal ko. Dalawa. At sana naman makikinig ka kapag aking sasabihin, minamahal kita. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang sa aking piling, mahal ko iyong dinggin. Wala nang iba pang mas mahalaga sa tamis na dulot ng pag-ibig nating dalawa. At sana naman makikinig ka kapag aking sasabihin, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong ito, mawala ka sa aking piling, mahal ko iyong dinggin. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang Hi, Wishers! We are the Apo Hiking Society. For more Wishclusive videos, click here to subscribe!